บทอารัมกบุตรเป็นบทมักกียะห์มี69องค์การบทนี้ได้อารัมภบทด้วยอะลีฟลามมีมมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาและพวกเขาจะไม่ถูกสอบสวนในบทนี้ยังได้กล่าวถึงมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่คิดว่าการศรัทธานั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากครั้นเมื่อความทุกข์ประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็กลับไปสู้ ห้วงแห่งการหลงผิดพวกเขาหันหลังให้อิสลามเพื่อเอาตัวรอดจากการลงโทษในโลกนี้คล้ายกับว่าการลงโทษในปรโลกจะเบาบางจากการลงโทษในโลกนี้บทนี้ได้กล่าวถึงการทดสอบของบรรดานบีและสิ่งที่พวกเขาได้ประสบมาจากความทุกข์และความน่ากลัวในการเผยสารของอัลลอฮ์เริ่มด้วยเรื่องนบีนูห์นบีอิบรอฮีม นบีลูตและนบีชุอัยและยังได้กล่าวถึงกลุ่มชนบางกลุ่มที่หยิ่งผยองเช่นพวกอาดสมูดกอรูนฮามานและอื่นๆพร้อมกับได้กล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาได้ประสบคือความหายนะและความพินาศเรื่องของบรรดานบีนั้นมีบทเรียนจากความทุกข์ยากและการทดสอบอุปมาการเสียสละอันยิ่งใหญ่และผลตอบแทนอันเล็กน้อยเช่นนบีนูห์ อะลัยฮิสสลามที่อยู่ร่วมกับกลุ่มชนของเขาเป็นเวลานานถึง950ปีได้เรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่มีใครศรัทธาต่อเขานอกจากกลุ่มชนจำนวนน้อยเท่านั้นและนี่ก็อีกท่านหนึ่งบิดาแห่งบรรดานบีอิบรอฮีมอัลคอลิลเขาพยายามชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนของเขาทุกวิถีทาง และได้โต้ตอบด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์แต่ไม่ได้ผลอะไรนอกจากความหยิ่งผยองและความเกรี้ยวกราดจากพวกเขาเรื่องของนบีลุตนั้นกลุ่มชนของท่านได้ต่ำช้าเลวทรามปราศจากความละอายหลังจากนั้นได้กล่าวถึงความทุกข์ยากของบรรดานบีโดยสังเขปในบทนี้ได้กล่าวชี้แจงถึงความเป็นจริงของสารของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพราะเขาเป็นคนที่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเขาได้นำเอาคัมภีร์ที่เป็นปาฏิหาริย์ฉบับนี้มาและนี่คือข้อพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ว่ามันเป็นพจนานุกรมของพระเจ้าแห่งสากลโลกแล้วได้เปลี่ยนมากล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่มีต่อเดชานุภาพและเอกภาพที่กระจายออกมาจากจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ แล้วได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงผลตอบแทนแก่บรรดาผู้อดทนที่เผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์ยากและความกลัวต่างๆและผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนทั้งทางด้านจิตใจและทรัพย์สมบัติพร้อมกับยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ยากและการทดสอบบทนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่าบทอังกบูตแมงมุมเพราะอัลเลาะห์ทรงยกตัวอย่างแมงมุม เช่นบรรดารูปปั้นที่แกะสลักบรรดาเจเวตและพระเจ้าจอมปลอมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะลิฟลามมีมอะลีฟลามมีม أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون มนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าพวกเขาศรัทธาแล้วและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาแล้วดังนั้นอัลเลาะห์จะทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริงและทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون หรือผู้กระทำความชั่วทั้งหลายคิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นไปจากเราได้ช่างชั่วช้าแท้ๆสิ่งที่พวกเขาตัดสินกัน من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ผู้ใดหวังที่จะพบอัลเลาะห์แท้จริงกำหนดของอัลเลาะห์ย่อมมาถึงอย่างแน่นอน และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ และผู้ใดต่อสู้ดิ้นรนแท้จริงเขาย่อมต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวของเขาเองแท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงพึ่งพาประชาชาติทั้งหลาย والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นแน่นอนเราจะลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาไปจากพวกเขา และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่งซึ่งพวกเขาได้กระทำไว้ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون และเราอัลเลาะห์ได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทำดีต่อบิดามารดาของเขาและถ้าทั้งสองบังคับเจ้าเพื่อให้ตั้งภาคีในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้เจ้าก็อย่าปฏิบัติตามเขาทั้งสองยังฆ่าคือการกลับของพวกเจ้าดังนั้นข้าจะบอกให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้นแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วครั้นเมื่อเขาถูกทำร้ายในทางของอัลเลาะห์เขาก็ถือเอาการทดสอบของมนุษย์ประหนึ่งเป็นการลงโทษของอัลเลาะห์และเมื่อการช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามาถึงแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริง เราจะร่วมกับพวกเจ้าและมิใช่อัลเลาะห์เป็นผู้รู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในหัวอกของประชาชาติทั้งหลายดอกหรือและแน่นอนอัลเลาะห์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ศรัทธาและแน่นอนพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงพวกมุนาฟิกีนคือผู้กลับกรอก وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าจงปฏิบัติตามแนวทางของเราและเราจะแบกรับความผิดของพวกเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้แบกรับความผิดของเขาเหล่านั้นแต่อย่างใดแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ และแน่นอนพวกเขาจะแบกรับความผิดของพวกเขาและความผิดอื่นๆร่วมกับความผิดของพวกเขา และแน่นอนพวกเขาจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ในสิ่งที่พวกเขาได้กุขึ้น وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาและเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขา 1,000 ปียกเว้น 50 ปีและอุทกภัยได้คร่าพวกเขา فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. นั้นเราได้ช่วยเขาและพวกพ้องในเรือให้รอดพ้นและเราได้ทำให้มันเป็นสัญญาณหนึ่งแก่ประชาชาติทั้งมวล وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون และจงรำลึกถึงอิบรอฮีมเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์และจงยำเกรงต่อพระองค์เถิด إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون แท้จริงพวกเจ้าเคารพบูชารูปปั้นอื่นจากอัลเลาะห์และพวกเจ้ากุความเท็จขึ้นมาแท้จริงบรรดาผู้ที่เคารพภักดีอื่นจากอัลเลาะห์นั้นมันไม่มีอำนาจที่จะให้เครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นจงขอเครื่องยังชีพจากอัลเลาะห์เถิดและจงเคารพภักดีพระองค์และจงขอบคุณต่อพระองค์ ยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปและหากพวกเจ้าปฏิเสธแน่นอนประชาชาติทั้งหลายก่อนพวกเจ้าก็ได้เคยปฏิเสธมาแล้วหน้าที่ของศาสนทูตนั้นมิใช่อะไรอื่น นอกจากการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเท่านั้นและพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าอัลเลาะห์ทรงเริ่มการบังเกิดอย่างไรแล้วทรงให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก แท้จริงนั่นเป็นการง่ายแก่อัลเลาะห์กุลซีรูฟิลอัรฎิฟันซุรูกัยฟะบะดะอัลคอลกะซุมมาอัลลอฮุยุนชิอุนนัชอะตัลอาคิเราะฮ์อินนัลลอฮะอะลาคุลลิชัยอ์กอดีรจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินแล้วพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงให้บังเกิดอย่างไร แล้วอัลเลาะห์ทรงให้ฟื้นคืนชีพในปรโลกแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปวะมาอันตุมบิมุอ์จิซีนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมินวะลีวะลานะศีรและพวกเจ้าไม่สามารถจะรอดพ้นไปได้ทั้งในแผ่นดินและฟากฟ้าและอื่นจากอัลเลาะห์แล้ว สำหรับพวกเจ้าไม่มีผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอัลเลาะห์และการพบพระองค์ชนเหล่านั้น พวกเขาหมดหวังต่อความเมตตาของข้าและชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวด فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ดังนั้นคำตอบของกลุ่มชนของเขาไม่ใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่าจงฆ่าเขาหรือจงเผาเขาเสียแต่อัลลอฮ์ทรงให้เขารอดพ้นจากไฟแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณมากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา วะกอลอินนะมัตตะคัซซุมมินดูนิลลาฮิเอาซานัมมะวัดดะตะบัยนิกุมฟิลฮะยาติดดุนยาซุมมะยอมมัลกิยามะติยักฟุรบะอ์ดุกุมบิบะอ์ดินวะยัลอะนุบะอ์ดุกุมบะอ์ดันวะมะวาคุม และเขาอิบราฮิมกล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าได้ยึดเอารูปปั้นต่างๆอื่นจากอัลลอฮ์เพื่อเป็นที่รักใคร่ระหว่างพวกเจ้าในชีวิตแห่งโลกนี้แล้วในวันกิยามะห์บางคนในหมู่พวกเจ้าก็ปฏิเสธอีกบางคนและบางคนในหมู่พวกเจ้าก็จะแช่งด่าอีกบางคนและที่พำนักของพวกเจ้าก็คือไฟและสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเลย